لابه کردن موش مرچغز را که بهانه میندیش. صوفی را گفت خواجه سیم پاش، ای قدم های تو را جانم فراش. یک درم خواهی تو امروز شهم، یا که فردا چاشتگاهی سه درم. گفت دی نیم درم راضی ترم، زان که امروزین و فردا صد درم. سیلی نقد از عطای نسیه به، نک قفا پیشت کشیدم نقد. خاصان سیلی که از دست تو است، که قفا و سیلیش مست تو است. این بیا ای جان جان و صد جهان، خوش غنیمت دار نقد این زمان. در مدوزان روی مه از شب روان، سرمکش زین جوی ای آب روان. تا لب جو خندد از آب معین، لب لب جو سر برارد یاسمین. چون ببینی بر لب جو سبز مست، پس بدان از دور کنجا آب هست. گفت سیماهم وجوهن کردگار، که بود غماز باران سبززار. گر ببارد شب نبیند هیچ کس، که بود در خواب هر نفس و نفس. تازگی هر گلستان جمیل، هست بر باران پنهانی دلیل. ای اخی من خاکیم تو آبی، لیک شاه رحمت و وهابی. آنچنان کن از عطا و از قسم، که گه و بی گه به خدمت می رسم. بر لب جو من به جان می خوانمت، می نبینم از اجابت مرحمت. آمدن در آب بر من بسته شد، زان که ترکیبم ز خاکی رسته شد. یا رسولی یا نشانی کن مدد، تا تو را از بانگ من آگه کند. بحث کردندن در این کاران دیار، آخر آن بحث آن آمد قرار. که به دست آرند یک رشته دراز، تازه جذب رشته گردد کشف راز. یک سری بر پای این بنده دوتو، بست باید دیگرش بر پای تو. تا به هم آییم زین فن ما دو تن، اندر آمیزیم چون جان با بدن. هست تن چون ریسمان بر پای جان، می کشاند بر زمینش زاسمان. چغز جان در آب خواب بیهوشی، رست از موش تن آید در خوشی. موش تن زان ریسمان بازش کشد، چند تلخیز این کشش جان می چشد. گر نبودی جذب موش گند مغز، عیش ها کردی درون آب چغز. باقیش چون روز برخیزی ز خواب، بشنوی از نور بخش آفتاب. یک سر رشته گره بر پای من، زان سر دیگر تو پا بر عقده زن. تا توانم من در این خشکی کشید، مرترا نک شد سر رشته پدید. تلخ آمد بر دل چغزین حدیث، که مرا در عقده آورد این خبیث. هر کراهت در دل مرد بهی، چون در آید از فنی نبود تهی. وصف حق دان آن فراست را نوهم، نور دل از لوح کل کرده است فهم. امتناع پیل از سیران به بیت، با جد آن پیل بان و بانگ هیت. جانب کعبه نرفتی پای پیل، با همه لط نه کثیر و نه قلیل. گفتی خود خشک شد پاهای او، یا بمردان جان سولفزای او. چون که کردندی سرش سوی یمن، پیل نر صد اسبه گشتی گام زن. حس پیل از زخم غیب آگاه بود، چون بود حس ولی با ودود. نه که یعقوب نبی آن پاک خو، بهر یوسف با همه اخوان او. از پدر چون خواستندش دادران تا برندش سوی صحرا یک زمان، جمله گفتندش میندیش از ضرر، یک دو روزش مهلتی ده ای پدر، که چرا ما را نمیداری امین، یوسف خود را به سیران و زعین، تا به هم در مرج ها بازی کنیم، ما در این دعوت امین و محسنیم. گفت این دانم که نقلش از برم، می فروزد در دلم درد و سقم، این دلم هرگز نمی گوید دروغ، که ز نور عرش دارد دل فروغ، آن دلیل قاطعی بود بر فساد، و از قضا آن را نکرد او اعتداد، در گذشت از وی نشانی آنچنان، که قضا در فلسفه بود آن زمان، این عجب نبود که کور افتد به چاه، بلعجب افتادن بینای راه، این قضا را گونه گون تصریف هاست، چشم بندش یفعل الله ما یشاست، هم بداند هم نداند دل فنش، موم گردد بهر آن مهراهنش، گو بیا دل گویدی که میل او، چون در این شد هرچه افتد باش گو، خیش را زین هم مغفل می کند، در اقالش جان معقل می کند، گر شود ماتن در این آن بلعلا، آن نباشد مات باشد ابتلا، یک بلا از صد بلایش واخرد، یک حبوتش بر معارج ها برد. خام شوخی که رهانیدش مدام، از خمار صد هزاران زشت خام، عاقبت او پخته و استاد شد، جست از رق جهان وازاد شد، از شراب لایزالی گشت مست، شد ممیز از خلایق باز رست، ز اعتقاد سست پرتقلیدشان، و از خیال دیده بیدیدشان، ای عجب چه فن زند ادراکشان، پیش جزر و مد بحر بینشان، زان بیابان این امارت ها رسید، ملک و شاهی و وزارت ها رسید، زان بیابان عدم مشتاق شوق، میرسندن در شهادت جوق جوق، کاروان بر کاروان زین بادیه میرسد در هر مساو و قادیه، آید و گیرد وثاق ما گرو، که رسیدم نوبت ما شد تو رو. چون پسر چشم خرد را برگشاد، زود بابا رخت برگردون نهاد، جاده شاه هستان زین سو روان، وان از آن سو صادران و واردان، نیک بنگر ما نشسته می رویم، می نبینی قاصد جان نبیم، بهر حالی می نگیری رأس مال، بلکه از بهر قرضها در معال، پس مسافر این بود ای ره پرست، که مسیر و روش در مستقبل است، همچنان که از پرده دل بی کلال، دم به دم در می رسد خیل خیال، گر نه تصویرات از یک مقرسند، در پی هم سوی دل چون می رسند، جوغ جوغ اسپاه تصویرات ما، سوی چشمه دل شتابان از زما، جرها پر می کنند و می روند، دائما پیدا و پنهان می شوند، فکرها را اختران چرخ دان، دایرن در چرخ دیگر آسمان، سعد دیدی شکر کن ایثار کن، نحس دیدی صدقه و استغفار کن، ما کیم این را بیا ای شاه من، طالعم مقبل کن و چرخی بزن، روح را تابان کنن از انوار ماه، که ز آسیب ذنب جان شد سیاه، از خیال و وهم و زن بازش رهان، از چه و جور رسن بازش رهان، تاز دلداری خوب تو دلی پر برارد بر پرد زاب و گلی ای عزیز مصر و در پیمان درست یوسف مظلوم در زندان توست در خلاص او یکی خوابی ببین زود کالله یحب المحسنین هفت گاو لاغری پرگزند هفت گاو فربهش را می خورند هفت خوشه خشک زشت ناپسند سنبلات تازش را می چرند قحط از مصرش برآمد ای عزیز این مباش ای شاه این را مستجیز یوسفم در حبس تو ای شهنشان هینز دستان زنانم وارهان از سوی عرشی که بودم مربتو شهوت مادر فکندم که بتو پس فتادم زن کمال مستتم از فن زالی به زندان رحم روح را از عرش آرد در حتیم لاجرم کید زنان باشد عظیم اول و آخر حبوط من ز زن چون که بودم روح و چون گشتم بدن بشنو این زاری یوسف در اثار یا بران یعقوب بیدل رحم آر ناله از اخوان کنم یا از زنان که فکندندم چو آدم از جنان زن مثال برگ دی پج مردم که از بهشت وصل گندم خوردم چون بدیدم لطف و اکرام ترا وان سلام سلم و پیغام ترا من سپند از چشم بد کردم پدید در سپندم نیز چشم بد رسید دافع هر چشم بد از پیش و پس چشمهای پرخمار توست و بس چشم بد را چشم نیکویت شها مات و مستأصل کند نعمت دوا بلز چشمت کیمیاها میرسد چشم بد را چشم نیکو می کند چشم شه بر چشم باز دل زده است چشم بازش سخت با همت شده است تازه بس همت که یابید از نظر می نگیرد باز شه جز شیر نر شیر چه کان شاه باز معنوی هم شکار توست و هم سیدش توی شد سفیر باز جان در مرج دین نعرهای لا احب الافلین باز دل را که پی تو می پرید از عطای بی حدت چشمی رسید یافت بینی بوی و گوش از تو سماع هر حسی را قسمتی آمد مشاع هر حسی را چون دهی ره سوی غیب نبود آن حس را فطور مرگ و شیب مالک الملکی به حس چیزی دهی تا که بر حسها کند آن حس شهید.